Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. Nafikiri katika sherehe kuna sehemu katika hii aya 15 katika sharhi hatujamaliza nafikiri. Hazif. Fa in a'radu haula'i al-mukaththibun wa takapupuzia hawa wakanushaji hawa baadama buyina lahum baada ya kubainishiwa na kuwekewa wazi min ausafi alqur'ani alhamida kutokamana na sifa njema za Qur'ani wa min sifati ilah alazim na kuwekewa vile vile wazi sifa za mwabudi wa Mwenyezi Mungu aliye mkubwa. Faqul waambie andhartukum, basi sasa nawaonyeni, andhartukum nawaonyeni, sa'iqatan adhab na mateso ay adhaban yastaasilukum adhabu itakayo wang'oa mizizi amtobaki tena. Istaasala shay'an yaani amemua mpaka mzizi wa kitu. Istaasal maana qala'ahu ma'a uruqihi, qala'ahu ma'a uruqihi. Bilal anta maana? Naam. ويجتاحكم يجتاحكم أنا هنا إن بتشم يعني إن وينيا وات إلى عذابه إن وينيا اجتاح. تقول أن جيش الكفار اجتاحوا البلد ما جيش الكافر ومن شيكا مجمزيمة ومن كنياغا نكشيكا نشينزيمة مثل صائقة عاد كما vimondo au adhabu walioteremshiwa kaumu Aad na Thamud, tutawateremshia na nyinyi pia hivyo hivyo. Asema alqabilataini, qabila mbili almarufataini zilizokuwa maarufu sana, Aad na Thamud, haithu ijtahahumul adhabu, pindi ilipowaenea adhabu haikumwacha mtu, haikumwacha mtu, shafahamu, haikumwacha mtu yoyote katika wao. Wa halla alaihim, ikawateremkia, halla bi'ana nazala, wa halla alaihim, nazala alaihim, na ikawateremkia, wabila al-iqabi, maangamivu ya mateso na adhabu, wabil bi'ana halaki. الإخاب على العذاب akawateremkia wao uangamivu wa adhabu. Wadhalika, na hilo kwa nini? Bidhulmihim, kwa sababu dhulma zao. Adi na Thamud, dhulma wa kufri na ukafiri wao. Na hakuna dhulma kubwa zaidi ya nini? Ukafiri. Wadhalika, na hiyo bidhulmihim wa kufrim, haithu wakati ambao kwamba jaathum rusuluhum, imewajia wao mitume yao, mimman yubayi min baini aidihim wa min khalfihim, wakawajilia mbele na nyuma kuwaelezea, yattabiu baadhum baadhan, inafuata wa inafuata baadhi yao baadhi nyingine, mutawalina fulizo, hawafuata hawa na hawafuata, wakiondoka hawaja hawa. Wa da'watuhum jami'an, na kuwalingania wote, da'watuhum jami'an wahida, ni moja, an la ta'budu illa Allah, mitume wote walokuja fululizo kwa njia hizo alizotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni njia moja tu. Alla ta'budu, musiabudu illa Allah, illa Mwenyezi Mungu mmoja, msimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote. Ya'muruna, wanawaamrisha hawa mitume, bil ikhlasi lillahi, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani binaqa'il ibadati lahu wa tanzihil ibadati lahu subhanahu wa ta'ala. Wayanhaunahum, wanawakataza, yamuruna, wanawaamrisha, bil ikhlasi, kwa kumtakasia lillahi, Mwenyezi Mungu, ibada. Wayanhaunahum, wanawakataza, ani shirki bihi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Faraddu risalatahum, wakazikataa, maana raddu lam yakbalu, walikataa risalatahum, ujumbe waliokuja nao, wakadhabuhum, wakawakanusha, wakasema, qalu lau shaa rabbuna, wakasema, lau angetaka mola wetu subhanahu wa ta'ala sisi tuamini, tuwe mfano wa vile anavyopenda, la anzala malaikata, basi angetuteremshia akatuletea malaika, hapo tungeamini. Lakini madamu umetutumilizia wanadamu kama nyinyi, ma antum, hamkuwa nyinyi ona, fabasharu mithluna, ama nyinyi ni wanadamu mfano wetu sisi, kwa hivyo hatuwezi tukakubali chochote kutokamana na nini? Na nyinyi. Angalia kibri hiyo. Mitume yote waliokuja wafuatana, wanawaamrisha kitu kimoja tu, al-ikhlas fi al-ibada wa adamu shirki billah, wa wakataa mwito na da'wa ya mitume kama hawa. Fa inna, hakika sisi, bima ursiltum bihi, kwa kile mliotumwa kwayo, kafiruna, tumekufuru. Yani hii wahi mliopewa nyinyi, sisi tumeikufuru, kwa sababu wao wametumilizwa, wamepewa nini? Wahi. Kwa hivyo sisi tumeikufuru. Wa hadhihi shubhatun, na hii ni hoja tata, lam tazal, inaendelea, mutawarithatan, watu warithiana, baina almukadhibina bil umam, kati ya wale wakanushaji katika umma zilizopita, warithiana, kila umma kama yapasia wale wengine. Fikira ile waliopita ndio hawa wapasia hawa, na hawa wapasia hawa, namna hiyo. Nasallallahu assalam. Wa hadhihi shubha, ni hoja tata hii, hoja ambayo wasema kwamba ni hoja ya kudangamaniza, inawatatiza watu. Shubhatun tuhayiru al-uqula, shubhatun tuhayiru al-uqula, shubha ambayo inafanya akili ichanganyike. Ndio wao watumia hiyo, wakasema, fabasharu mithluna, ama nyinyi wanadamu, fa inna bima ursitum bihi kafir, sisi kulingamana na wahi mliopewa ni wenye kukufuru. Asema hadhi shubhatu, ni shubha lam tazal, yaendelea mutawaritha, watu warithiana baina almukadhibina na baina wale wanaokanusha mtume aliyotangulia na yotakayokuja, bila umma, katika umma zilizopita, kila umma iliyotangulia umma mwingine kama wawarithisha hawa huko kwa nini, kwa kwa nini hiyo, kwa kanya mitume alayhi msalatu wassalam. Tayib, subhanallah. Wahia, na hizo shubha, wahia hiyo shubha, min auha ashubahi, ni shubha dhaifu kushinda shubha zot. Auha bimaana adhaf, adhafu shubha. Na hii shubha ndiyo shubha nyonge, dhaifu kabisa, dhaifu kabisa kuliko shubha zote zingine ambazo walizozileta. Fa inna wakika laysa min sharti al-irsali, si katika sharti ya kutumilizwa mtume, an yakuna al-mursalu, awe mwenye kutumwa malakan, kwa nani? Malaika, si sharti. Hii ni kitu ataweka wenyewe tu, lakini hii si sharti ya kwamba kila atakayetumilizwa kama ni mtume lazima awe nani, awe malaika. Hakuna sharti hiyo, Mwenyezi Mungu hakuweka sharti kama hiyo, lakini sasa wao wenyewe ndio wanajiwekea sharti kama hiyo. Wa inna ma shartu risala, sharti tu, hakuna jambo lingine isipokuwa ni ule ujumbe tu ufike, ndio kitu muhimu. An yati ar-rasulu bima yadullu ala sidqihi, ni mtume sallallahu alaihi wasallam aje na kitu ambacho kwamba kinachotuonyesha ukweli ya yale anayodai, ambayo ni nini? Ni utumwe. Umetufahamiana hapo? Falyaqdahu, basi nawai nawaitie ila qadah, bimaana jaraha wa ta'ana. Falyaqdahu, nawaitie ila inistata'u, wakitaka wakiweza, bisidqihim, ukweli wao, biqadihin aqdiyin, kwa kujuruhi, kwa yani hujja kiakili, au shar'ina, wa hujja kisharia, walan yastati'u, wala hawatoweza, ila dhalika, katika njia hiyo, sabilan njia, wala yastati'u, hawakuweza, ila dhalika sabila, kufanya hivyo njia. Hakuna njia hiyo ya kufanya hivyo, hawana njia ya kufanya hivyo. Kwa hivyo hii ndio shubha ambayo yatawarathu al-kufar baadhum min baad. Fa amma aad, amma qawmu aad, fastakbaru fil ardi, walifanya kibri katika hii ardhi, bighairi haqqin, bighairi al-haqq, basi na haqq, basi na alikuwa hawana haqqi ya kufanya kibri katika hii ardhi. Waqalu, wakasema, man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu kutushinda sisi katika ardhi hii? Nani najitokeze hivi sasa? Hawa ni alladhina jabu sakhra bilwada, ni wale walo wanaitema zile majabali mpaka ifanya jangwa, si mchezo. Watu wana nguvu kweli kweli. Sasa nani mwenye nguvu? Wamesahau kwamba aliwaumba na akawapa nguvu za kujinaki, yeye ni mwenye nini? Mwenye nguvu ziada kuliko wao. Awalam yarau, hawaoni? Anna Allaha, kika Mwenyezi Mungu, alladhi, ambaye kwamba khalaqahum, aliwaumba wao, huwa ashaddu minhum quwwa, ndiye mwenye nguvu kuwashinda wao. Allahu akbar, wezao yani hum kanu yatabakhtaruna, yatabakhtaru, ajifakharisha, man ashaddu minna quwwa, mina, wakamsahau Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba ana nguvu kushinda wao. Wakanu biayatina, na walikuwa kwa aya zetu, aya zetu, yajahaduna, wakikanusha, yunkirun, jahada maana ankara, walikuwa kikanusha. Fa arsalna alaihim, tukawatumilizia rihan, pepo, sarsaran, enye sauti, yani kwa ile kwa kuvuma kwake kwa nguvu, basi inatoa sauti upepo. Fa arsalna, tukawatumilizia alaihim jua rihan, pepo, sarsaran, enye nguvu na kutoa sauti. Fi ayamin, katika masiku, nahisatin, korof. Annahsu ni ukorof, utruk nahsatak, acha ukorofi wako. Nahs ni ukorof. Kwa nini tufahamu? linudhiqahum adhab alkhizi, ili tuwaonjeshe. Mungu akusema kwa tuwaadhiba, tuwaonjeshe adhabu ya udhalilifu, khizi ya udhalilifu, fil hayati dunia, katika dunia hii. Wala adhabu alakhirati, na adhabu ya akhira akhza, ya udhalilifu zaidi na nifadhaha. Wahum la yunsaruna, na hawatopata wenye kuwatetea, hawatopata watetezi. Wahum la yunsaruna, na hawatopata watetezi wa kuwatetea. Hadha tafsilun, hii ni kufafanua na kuweka wazi, liqisati hataini al-ummataini, qissa ya umma mbili hii, Adin wa Thamud. Fa amma Adun, amma Ad, fakanu walikuwa, maa kufrihim billah, pamoja na kukufuru kwao Mwenyezi Mungu, wajahdihim, na kukanusha kwao, bi ayati la ayaza Mwenyezi Mungu, wa kufrihim, na kukufuru kwao, birusulihi, mitume yake, mustakbirina, walikuwa na kibri. Wamefanya makosa mawili makubwa, wamkufuru Mungu na wakufuru aya za Mwenyezi Mungu na wakufuru mitume. Yote hayo iliyopelekea nini? Alkibri, mustakbirin, walikuwa na kibri, wanajiona kwamba wao wafaa kufanya jambo kama lile. Allahu akbar. Tayib, fil ardi ay qahirina, hali ya kwamba wanawatenza nguvu. Qahirina, wawalazimisha na kuwatenda, kuwatenza nguvu. Wao walikuwa watenza nguvu na kuwalazimisha, liman haulahum, wale wanaoishi pembezoni mwao, zile kabila zingine ambazo zinaishi na wao kando kando hivi, wanawake wanakwenda, wanawalazimisha, wanawafanya watumwa na wanawatumia. Wanawatenza nguvu, wanawalazimisha ili wafanye vile wanavyotaka wao. Min al-ibadi, katika waja, dhalimina lahum, hali ya kuwadhulumu, hali ya kuwadhulumu. Qad a'jabathum, imewapendeza wao, quwwatuhum, nguvu zao, kana nani awezaye kutushinda sisi. Waqalu, akasema, man ashaddu minna quwwah, nani mwenye nguvu kutushinda sisi, nani? Qala ta'ala raddan alayhim, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwakosoa. Raddan alayhi maana naqdan, raddan wa naqdan wa ta'aquban lima yaqulun, kuwafuatilia. Ta'aqub ni kuwafuatilia kwa makosa yao. Bima ya'rifuhu kullu ahadin, kwa kitu ambacho kwamba kila mmoja katika wanadamu anajua. Mungu akawarudi na kuwakosoa waliposema man ashaddu minna quwwa, akawakosoa kwa kitu ambacho kwamba watu wote wajua nini. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hii ndio jambo. Hawakuona wao kwamba Mwenyezi Mungu ambaye kwamba aliwaumba wao ndiye mwenye nguvu kuwashinda wao. Falaula khalquhu iyahu, lau hakuwaumba Mwenyezi Mungu wao hawa hakuwaumba, lam yujadu, hawangepatikana. La, hawangepatikana. Falau nadharu, lau wataangalia, ila ila hadhihi lhali, katika hali hii, nadharan, maangalizi sahiha ya kisawa sawa, lau wataangalia maangalizi sahihi kabisa, lam yaghtaru biquwatihim, hawangeghurika na nguvu zao. Lakini alikuwa wa maoni yao alikuwa ni dhaifu sana, hawaangalii vizuri. Hawa walikuwa ni watu dhaifu sana. Fa'aqabahumullahu, Mwenyezi Mungu akawatesa. Allah akawatesa hao, akawateremshia adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia adhabu. Fa'aqabahumullahu uqubatan, Mwenyezi Mungu akawateremshia adhabu. Tunasibu inayowana na inayoendeana quwatahum, quwatihim, na nguvu zao, allati ambayo kwamba iktaru biha walughurika nayo, quwatahum allati iktaru biha, uqubatan tunasibu quwatahum allati iktaru biha, nguvu adhabu inayoendeana na nguvu zao walizoghurika nazo. Faarsalna alayhim rihan sarsara, hiyo ndio yaenda na ukafiri wao. Faarsalna tukawatumilizia alayhim juu yao rihan, upepo sarsaran kali, ay rihan adhimatan, upepo mkubwa sana, min quwwatiha, kutokana nguvu zake, wa shiddatiha, na ukali wake, laha sautun, ina sauti muz'ijun, inautisha, mukhawif, sautun muz'ijun maana mukhawif, taqulu hadha az'ajani, amini khufisha, amini tia khawfu, huyo amini tia khawfu. Na khawf wal jaza' farq baynahuma, al khawf shay adi, ama al jaza' huwa khawfun maa irtibak, irtibak, ta'arif irtibaka, kutetema, hadha izaaj, bwana usitusumbue, yani ni khofu na usumbufu, shafahamu vizuri hapa. Tayib, karradi kama guruguru ile alqasifi, inawangamiza, ina nini, inawangamiza, inaponda ponda kila kitu. Tasema kasafati ta'irat, ndege zimeshambulia na kuzivunja vunja majumba na kuziangamiza. Alqasfu ni kupigwa kwa ndege vile mpaka ikavunjwa vunjwa majumba, na inaitwa qasfu. Ushafahamu hapo? Tayib, fasakharaha Allahu, akaiwadhalisha, akawadhalilishia upepo huu Mwenyezi Mungu, alayhim juu yao, sab'a layali, siku saba, wa thamaniyati ayam, siku saba wa thamaniyati ayam, na masiku manani, husuman, fululizo, wakawa sasa adhabu inaenda. Fatara alqauma, utawaona jamaa wale, fiha, katika hiyo upepo na adhabu, sar'a, wametanuliwa, wameangushwa po kama vigogo vile vya miti vilioangushwa vile, sar'a, wametanuliwa, kaanahum, kama kwamba wao, aajazu nakhli, ni kama magogo ya tende, khawiatan, zilizoangushwa, zilizopomolewa, sikaangushwa, kawisha angushwa kabisa. Na wapi walifanywa hivyo? Mwenyezi Mungu hodari asema, nahisatin ay damaratuhum, ikawaangamiza, wahalakatuhum, ikawaangamiza vile vile, faasbahu, wakawa la yura hayonekani ila masakinu, isipokuwa nyumba zao, lakini wao hata moja hakuna, wafanywa ka ajazi nakhlin khawiya, kama mitende iliyokatwa vigogo vikaangushwa katika ardhi, ikabaki vigogo tu, wakafanywa hivyo. Waqala huna, akasema kwani, linudhiqahum, ili tupate kuwaonjesha, adhab alkhizi, adhabu ya udhalilifu, fil hayati dunia, katika maisha ya dunia, alladhina ihtazzu bihi, adhabu ambao kwamba watadhalilika kwayo, jafam, waftudihu, na wakafadheheshwa, baina alkhaliqati, baina watu, kwa adhabu hiyo wamedhalilishwa na wamefadhihishwa mbele ya viumbe vyote. Allah subhanahu wa ta'ala akawaonyesha ile natija zile nguvu zilizokuwa wakidai na kujinaki wao, akawaangusha hivyo. Wala adhabu al-akhir, bas adhabu ya akhira akhza, ina udhalilifu zaidi, ina hizaya ha, ina hizi zaidi. Wahumna wao la yunsaruna, hawatotetewa, bimaana la yudfaun, la yudafaun, la yudafaun an al-adhab, hakuna atakayewatetea kuwazuilia na ugonjwa. Man yudafiu anhu, la ahad. Ay la yumna'una min adhabi Allah, hawatuzuiliwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wala yanfa'una anfusahum, wala wao pia hawatonufaisha nafsi zao. Zile nguvu ziko wapi? Ah, zile zimepita na upepo baba. Wa amma Thamud, wa amma qaum Thamud fahadainahum, tumewaongoza ndia sawa. Ay arshadnahum ila tariqi sawab, arshadnahum ha, wawajjahnahum, tukawaelekeza njia sawa. Fastahabbu al-ama, wakapendezwa na upofu. Ala al-huda, kuliko uongofu walipendezwa, kwani kwamba kukaa kipofu hivi kwa makafiri kutoelewa ni bora zaidi kuliko kuwa ni waongofu, ni watu wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Faakhadhathum as-sa'iq, ikawatua wao kimondo. Al-adhabi ya adhabu al-huni, ya kudhalilisha ha, walirushia tufaa ha, wote wakawa ni wadhalilifu. Bima kano, kwa sababu yale walikuwa yakisibuna wakiyachuma madhambi ile kufru na maneno machafu na nini ha. Wanajaina alladhina amana, na tukawaokoa wale walioamini. Wakanu, wakawa yattaquna, wamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa watakuwa ni wenye kusalimishwa na kuokolewa kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu aliyowapelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa Thamud. Hawa asema amma Thamud wa hum qabilatun ma'rufa, ni kabila maarufu sana ijulikana, ni kabila maarufu sana inajulikana sana ha. Alladhina sakanu, wale waloishi, wale ambao kwamba makazi yao ilikuwa alhijra wa hawalei ha, hijra Saleh, walikuwa katika mji wa Mtume Saleh na pambizo viungani vya mji wa Mtume Saleh, ndio hijra أصحاب الحجر المرسلين في القرآن. انظر نكنا ناني هوا أصحاب الحجر نقرين كذلك سورة جال. طيب الذين أنبقوا أنبا أرسل الله من يزمه وتمليز إليهم قوة صالحا أنتم صالح ومن تمودني قوم صالح عليه الصلاة والسلام. Yad'uuhum, Mtume Saleh akawa yuwalingania, ila tawhidi rabbihim, kumpokesha mlezi wao. Wayanhahum, akawa anawakataza, ani shirki, kumshirikisha nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Hii kazi ya mitume jamaa, al-amru bitawhid wa nahyu ani shirki, hadha amalu wa hadhihi ghayatul hikma. Ukiona mtu mwenye hikma katika da'wa ni yule anayepinga shirki na anayewalingania watu katika tauhid. Lakini kinyume cha watu wanavyosema, sema kwamba hawana hikma bwana eh, hawana hikma, hawa ahlu tauhid bwana hawana hikma bwana ah ah. Mwenyezi Mungu mtu ya Luqman alimwambia nini mwana eh, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur li wa li walidayk ilayya al-masira ya bunayya la la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adh ya bun la tushrik billah. Hikma ndio hiyo, hikma si kwenda kuwatolea watu visa vya kishetani. Moja awatolea watu kisa acha atakuhalalishia tawasul ya makaburi, asema shetani kajisawirisha binadamu. Ngala shetani atazia mitume, ngala upuzi wa makhurafia. Shetani kajisawirisha binadamu kamwendea mtume Isa, la mtume Adam, kamwendea mtume Adam akamwambia mtume Adam, bana mimi ni mtu mwenye makosa makubwa sana, niliambiwa nimsujudie kiumbe maalum, nikakataa mimi ambaye ni wewe. Sasa mimi nimemkosea sana Allah, ninachokitaka nifanyie nini? Hebu nipe fatwa, nifanyie nini? Nifanyeni. Ibilisi ajifanye nani? Asi mkubwa. Sema mimi naambiwa sasa nifanye nini Adam? Achi mtume Adam akaambia, si Adam ana kaburi, nikaisujudia kaburi lake. Gala shirki na kaburi. Nani ajua kaburi la Adam liko wapi? Si upuzi huo. Si kuwapotosha watu. We nenda tu msujudie kaburi lake, kama msujudia si basi. Maana yake nini? Al-anbiya ya'muruna bishirki. Hada maana. Fahamu, ifham jiddan ya usabu. Hada istinbat bi anna al-ulama yad'una ila shirki. Na'udhu billahi min dhalik. Allahu akbar. Nasallallahu salam. Wa atahumullahu an-naqata. Mwenyezi Mungu akawaletea ngamia. Subhanahu wa ta'ala, Allah akawaletea ngamia. Naam, hapo tukwenda mbele kidogo. Tayeb asema wa yawma yuhsharu a'da'ullah, na siku watakapofufuliwa na kukosanywa maadui ya Mwenyezi Mungu. Hushra maana jumia, dhalika yawm al-hashr yawm al-jam' ila an-nari, wakosanywa katika moto. Fahum wao la yuzaun, hawato la yuraddu awalhum ila akhirihim, hawatorudishwa wa kwanza kwa mwisho wao wala mwisho wao kwa mwanzo wao. Watasutwa wote sawqan anifan, kusutwa kwa nguvu sana, kama mbuzi vile wanavyosutwa na ashad, wanapelekwa katika moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata idha ma ja'uha, hata watakapoingia katika moto na kujia motoni, shahida alayhim sab'uhum, watawatolea ushuhuda masikizi yao, wa absaruhum, na macho yao, bima kanu, kwa sababu yale walikuwa yaamaluna wakiyafanya. Hai, si ajabu hiyo? Hadha shay ajib. Ajrudhuma wa barakallahu fik. Shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Jazakallahu khair. Tayyib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa atahumullahu an-naqata ayatan adhimatan, Mwenyezi Mungu akawapelekea ngamia hali ya kwamba ni muujiza. Ayatan maana muujiza, tena kubwa. Ayatan adhimatan, muujiza kubwa sana huyo ngamia. Laha shirbun, ana kinywaji chake. Wa amepangiwa. Walahum shirbun, na wao pia qaum Thamud wana kinywaji chao. Yawman ma'lum, siku maaruf, hawa wanakunywa maji siku maalum, na hawa wanangamia naye wanwa maji siku maalum. Kila mmoja ana zamu yake. شفاهم يزول. طيب أي يشربون وهم يشربون لبنها يوما ويشربون من الماء يوما أو قبثم siku moja wa mkama ule maziwa anwa maziwa washiba na siku ya pili wateka maji wanwa walaisu yunfikuna alaiha wala hawakuwa ni wenye kumlisha ule ngamia hawakushurutizwa ya kwamba nyinyi huyu ngamia tumieni maziwa lakini mfanye nini mumlishe lazima mpatie ndisha hapo waje manyasi miti iletwe wale ambao kunweni maji na mune maziwa lakini ndo binadamu kawaida yake siku moja yasharabuna laban hayawman wa yasharabuna min almai yawma wa laysu yunfiquna alayha wa bal taakulu min ardi Allah lakini ule ngamia alisha katika ardhi ya Allah alisha mwenyewe manyasi tele Mwenyezi Mungu amempa ilhamu namna ya kutafuta riziki anajitafunia tu miti walihadha kala huna kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema hapa wa amma thamudu fahadainahum amma thamuda tukawaongoza hidayah tabayani uongofu wa kubainishiwa sawa hapa hii niyo al-ishad wa dalala nasidhari sasema kwamba الهداية تقسم إلى قسمين هداية التوفيق هذا لله وحده هي أنقف وكوافقي ومتق فني فيه أنا أبتك هي من يزمك بكياك أقول أنت مجين هل أفقنا هداية الإرشاد والدلالة نيواتوت نيواتوت ولكل قوم هاد لكل قوم هاد سبحان الله سبحانه وتعالى kila watu wanao wakumuongoza na wakumuelekezea njia ama hawa wameelekezewa njia vizuri sana wakabainishiwa wa inna manasa alaihim na hakika kawataja haswa akaitaja ile nafsi wa in kana jamii al-umam al-muhlika hata kama umma zote zilizoangamizwa kat qamat alaihimul hujja wamesimamishiwa hujja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamwangamizi mtu hivi hivi tu la mpaka msimamishie nini hujja katika hujja wanaosimamishiwa hawa watu nini irsalu rusul hujja kubwa sana kutumiliziwa mitume pili inzalul kutub kuteremshiwa nini vitabu wasome kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaangamizi tu watu kabisa mpaka waletee ubainifu na usawa ya yale anayotaka kutokamana na wao tufahamiane vizuri bal taakulu min ardhi la bal yuwala katika ardhi ya Mwenyezi Mungu huyu mnyama qala huna amma thamudu fahadainahu أي هداية البيان هداية بيان وإنما نسى عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الهجة كل أمة ولو أنغميزوا ومساسمامشي وحجة وحصل لهم البيان نواميباتا وونيني وبينيف وكبينشيوا يلي نتكان ويافاني حصل لهم معنى وجد لهم حصل وجد حصل بمعنى وجد حصلت شيء فلان بمعنى وجدت لأن آية ثمود آية معجزة ثمود آية لأن آية ثمود آية باهرة ني آية زيلزو شند أكيد زوات هم فاهم زمشند أكيد زوات قد رآها صغيرهم وكبيرهم عاش الشهودية قد رأى صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم عاش الشهودية مدوغواونا مكبواو علي المنمومة نالي من وطب الشهودية وكانت آية مفسرة كوني آية وكون كان نينول جميع فلهذا كوهيبو خصهم بزيادة البيان من يزمون علي وحسيسة وبينيف زيادة كليكو wale wengine walhuda na ungofu ولكنهم من ظلمهم لكن واو كتكمنا ظلم زاو وشرهم نشر زاو قوم ثمود استحبوا العمى والذي هو الكفر والضلال walipendekezwa walipendekezwa na nini na upofu ambao ni nini upofuni ukafiri na upotofu hiyo ndio mipenda sana wawe namna hiyo subhanallah subhanallah ala alhuda ay alladhi huwa alilm kutokana na uongofu ambao kwamba ni elimu wala imani na imani wamechukua ukafiri na upotofu badala ya elimu na imani fa akhadhahumul adhab Mwenyezi Mungu akawapatiliza kwa adhabu bima kanu kwa sababu yale walikuwa yakisibuna waliyotuma la dhulma min Allah la si kwa Mwenyezi Mungu anawadhulumu ha inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun watu wenyewe ndio wajidhulumu lakini Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu kitu Mwenyezi Mungu hamdhulumu mja chochote isipokuwa mja mwenyewe anajidhulumu. Naam. Wa najjayna alladhina amanu tumewaokoa. Wale ambao kwamba waliamini wakanu wakawa yatakuna mcha Mwenyezi Mungu. Ay najjallahu salihan alayhi salam. Mwenyezi Mungu amemokoa Salih anqadhahu. Najjabana anqadhahu wa sallamahu. Alimokoa mtume Salih alayhi wa man ittaba'ahu na wale walomfuata minal mu'minin al muttaqin miongoni mwa waumini wacha Mungu lishirki wal maasi umeona kutokana na shirki na maasi ya Mungu amewaokoa amewasalimisha hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala ويوم يحشر اعداء الله نسيكو اتكبوكوسانيوا اعدويا الله الى النار موتوني فهم يوزعون واو وتكوتانيشوا هapo hawatogawanywa hawatakutanishwa au hawatopambanishwa asema hata idha ma jauha mpaka watakapoingia motoni shahida alaihim sam'uhu maana wataulizwa mazo watahojiwa inapoonekana sasa kwamba wao wayapinga yale waliyofanya sasa na Mwenyezi Mungu ataleta hii muujiza afanya nini fa idha ma jauha pindi watakapokuja katika moto wa jahannam wakaoneshwa wakakataa shahida alaihim sam'uhu masikizi yao yatawatolea ushuhuda wa absaruhu na maoni yao wa juluduhum na ngozi yao bima kanu yaamaluna kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyatenda waqalu wataambia lijuludihim kuambia ngozi yao wataiambia ngozi yao lima shahidu baale kwa nini mumetutolea ushuhuda hali ya kwamba sote tutachomwa sisi tutachoma na nyinyi pia mtachoma ngozi wewe utachoma na sisi tutachoma sasa kwa nini mwatutolea ushuhuda hali ya kwamba sote tutachomwa kalu ngozi na masikizi na macho ikaanza kusema kalu wamesema antakana Allah ametutemsha Mwenyezi Mungu alladhi ambaye kwamba antaka anaitamsha kila shay kila kitu tuweza gani sisi kutamsha macho wala mikono wala ngozi hatuna lakini kazi hii si yetu ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaifanya kazi hii sisi umefahamu vizuri wa huwa khalaqakum na yeye ndo amewaumba awwala marra mwanzo wa ilayhi turja'una na kwake mtarejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala mutarejea hapana budi kwamba sote tutarejea kwa mola wama kuntum hamukua tastatiruna ni wenye kujificha takhtafuna an yashhada alaykum sam'ukum, kuwashuhudilia nyinyi masikizi yenu, wala absarukum, wala macho yenu, wala juludukum, wala ngozi yenu, lakini nyinyi dhanantum, mulikuwa na dhanna mbovu, dhanantum mulidhania anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu, la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, hajui mengi mnayotenda. Dha wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum, hiyo ndio dhana ambayo kwamba mulimdhania mola wenu. Ardakum, ndio ile waangamiza. Ardakum, ahlakakum. Ha, taqulu fulanu ha ardahu, taqulu ardahu almaut, ameangamizwa. Eh, fa asbahtum mukawa min alkhasirina, miongoni mwa walio khasirika kabisa. Tay, asema yukhbiru ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anatupasha habari, an a'daihi, kutokana na adui zake, alladhina barazu, walijitokeza bil kufri bihi, kumkufuru, wamejitokeza yani adharu barazu, man adharu anfusahum bil kufr annahum yakfuruna billahi, wamejitokeza wazi wazi hivi kwamba wao wamkufuru nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ayatihi, na aya zake, wazi wazi wazi wazi ha? Na wanakufuru vile vile aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa takdhib rusulihi, na kuwakadhibisha mitume yake. Wa muadatihim, na kuwafanyia waadui mitume yake. Wa muharabatihim, na kupigana nao. Wa halihim shani'a, na hali yao mbovu walikuwa nao. Halihim shani'a ya kabiha, halihim alqabiha, hali yao mbovu walikuwa waki walikuwa nasu. Hina yuhsharuna, wakati watakapokusanywa na kufuliwa. Aijmauna, watakapokusanywa ila narin, katika moto. Fahum yuzaun, ayuraddu awalum ala akhirin, watarudishiwa mwanzo wao mwisho wao. Shafahamu. Wayatbau akhiruhum awalahum, atafata mwisho wao mwanzo wao. Wayusakuna ilaiha, na watasutwa kuelekea huko. Sauqan, kusutwa. Anifan, kali. Kushungwa shungwa vile. Kusuta sikule kwetu ni maana ya wakatuka wale mbuzi kawa wawapele washunga shunga. Na taib, Allahumma salli ala Muhammad. Taib, asema la yastati'un, hawezi imtina'an, kujizuia wasiende huko motoni. Wala yuns, wala yansuruna anfusahum, wala hawaitetei nafsi zao. Wala hum yunsarun, wala hawakuwa wao ni wenye kutetewa. Allahu akbar. Hakuna, hawatetewi wala hawajiwezi kujitetea, wala hakuna mtetezi maalum atakao watetea, hakuna wakili. Allahu akbar. Kama ni duniani unaweka wakili, akhira utaweka nini? Hakuna. Tayib, hatta idha ma ja'uha, ya hatta idha waradu, paka walipokuja ila nari motoni. Warada maana jaa, yaqulu anna alhayawan warada alma, wanyama wamekuja kwenye maji. Wanu, nahnu waradna alma fika pale, tukanwa maji, washaribna. Wa aradu, wakataka inkara kukana. Wa ankaru, na wakakana. Ma amilu, yale waliyotenda yote. Ma amilu, waliyotenda min almaasi, katika maasi. Watakatasa, katu hatujafanyapo kitu kama hicho ya Allah. Mwanadamu hatukufanya, jamani, mumeandikiwa na malaika, daftari lipo. Sisi ha, je, mumeonewa? Sasa vipi tena? Wanadamu, wanadamu korofu, wanadamu ni mkorofu. Shahida alaihim sam'uhum, basi walipokataa na kukanusha yale waliofanya katika maasi, basi shahida alaihim sam'uhum, imo shuhudia wao macho yao, sababu masikizi yao, absaru macho yao, jua juluduhum, na nini na ngozi yao. Umuman baada khusus, ni kutajwa kwa jumla baada ya kuhusisha kitu. Bima kanu yaamaluna ay shahida alaihim kullu adwin, imewashuhudia wao kila kiungo, kila kiungo, min a'dha'ihim, katika viungo vyao. Fa kullu udwin, kiungo ni nini? Udwin ndio kiungo, mtabi atara insanan laysa lahu a'dha' al-yadayn, subhanallah, hakadha wa anta lak, Allahu akbar. Naam. فكل عضو يقول انا فعلت كذا وهذا وكذا يوم كذا وكذا, كل كيون كنا زومزيه قال مين اللي فanya hivi na hivi فهل فلان نا vile vile siku fulan. طيب, وخص هذه الاعضاء الثلاثه, نكاوسش هذه الفيونغو الثلاث, لان اكثر الذنوب, na hakika wingi wa kutenda dhambi, inama takau biha, inakuja na hivi viungo vitatu, ubisababu kwa sababu hivi viungo vitatu. Ufahamu? Sawa? Naam. Tayib. Fa idha shahidat alaihim, pindi tukaposhuhudia juu yao, atabuha wa tailaum, ataba milaum, عاتب يعاتب معاتبة عاتب نواراب وسيما فنابو كوا واتو ولو ميانا بادو وبندانا لكن سيكو كل موجة كفنغ مدوم وكتقمنا من ذاك بس هكونا تينا ما فينزي سفام وسيمانين ويبقى الود ما بقي عتاب, ويبقى الود بين الناس ما بقي العتاب, ما بينزي يتسالي كتيا واتو مدى واتو كل اميان وزبير مفيانين بوان فاهم انا مفيان من اي بوان مون مفيان اهو يوكو بين, لكن سيكو تكابو شونا سباب اكونا زبير ولا اكونا شوت هابو جوه كوانبا مامو سي مزور, مامو سي مزور. ويبقى الود ما بقي العتاب, مثال ما بينج باقي مدى وقبوات وانا لاوميا وانا ما فنجين مبارك انا ملاوم كومبو كومبو بانا فنجا ايبي بانا كومبو نايا ملاوم مبارك هم انا مبارك ومدو فنجا ايبي ايسا سوز من فنجا مين ويو فنجا سسالة وبين وين ومي حريم سكو حريم ما بينج يابو بانا. Lakini ikiwa mbaraka tamnyamazia kumba kifanya kitu na kumba mnyamazia mbaraka, hapo tena mambo si mazuri, mzee atakatafute kongojo nzuri sasa. Asha Allah. Tayib, Allahumma salli ala Muhammad. Atabuha wa tailaumu viungo, tumefahamana ataba amilaumu. وقالوا لجنود متى انبياء انغوزي زاو هذا دليل, هيني دليل على ان الشهاده تتقع يا kwamba kushuhudia hivi viungo itakuwa taka maana tahsul na itatuka na itapatikana min kulli udhun kutokana kila kiungo kama dhakarna kama tulivyotangulia kusema wasema lima shahidtum alaina ونحن ندافع عن كلنا كوانيني ومتشدية ناسيسي تنواتتيا نيني دافع لكتتيا أنا أدافع عنك مين كتتيا وفلان يدافع علينا. طيب في بساستان فكل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا, وخص هذه الأعضاء ثلاث, هي بيونغو بيتاتو من يومي خسيشوا لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها, حقيقة ما ذنب مينغي أبتكانا كوا بيونغو بيتاتو au kwa sababu viungu vitatu? Vipi basi sasa nyinyi? Wa nahnu nudafi'u ankum, ankuna sisi tuwateteeni. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, alitutamsha sisi ni Mwenyezi Mungu anaitamsha kila kitu. Falaysa fi imkanina, hakuna katika uwezo wetu. Amkana ha imkan, imkanina yani uwezo wetu eh, imkani yani uwezo. Ma indana imkania, maana gani? Hatuna uwezo. Laysa fi imkanina, hakuna katika uwezo wetu. Alimtina'u, kujizuia ha ani shahadati, kutoa shuhuda. Hina wakati antakana Allahu, akatutamsha Mwenyezi Mungu. La yastasihi ahadun an mashiati, hakuna mtu yote atakayefanya kuwa ni nzito kutokamana na matakwa ya Allah. Hakuna, hakuna. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na Mola ameumba mara ya kwanza. Fama khalaqakum, fakama khalaqakum, kama alivyoumba bidhawatikum, dhati zenu, nafsi zenu vile vilivyo, wajisamikum na vile vilivyenu. Khalaqa aidan sifatikum, ameumba sifa zenu. Wa mandharika intilaqu, na katika hizo sifa zenu intilaqu ni kwenda, intilaqu dhihab ni maenda ha? Na intilaqu vile vile ni kituo cha kuondokea. Ha? Takula anna siyarat mosh tantaliku min huna, yani kituo cha kuondokea gari za kwenda Moshi ni hapa. Ha? Shafaa vizuri. Naam. Wa ilayhi turja'un fil akhirah, na kwake mtarejelewa, mtarejeshwa akhira. Fayujizikum, atawalipeni bima amiltum, kwa yale mlifanya. Wa yuhtamalu, ya dhanni, yawezekana. Anna almurada bidhalika, kwamba matakwa hiyo istidlalun ala albaath, ni dalili juu ya kufufuliwa. Dalili juu ya kufufuliwa. Bilkhalqi waja alawal, wa kwanza, kama huwa tariqatu alqurani, kama ilivyo katika njia ya Qurani. Na wallahu a'lam.